Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 2 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zarzuty, za które grozi dożywocie, usłyszał żołnierz z Mielnika. Po pijanemu strzelał cywilne auto. Tragedia na Morzu Śródziemnym. U wybrzeży Tunezji utonęło 27 migrantów. Szczecin buduje bardzo tanie kawalerki i mieszkania dwupokojowe na wynajem dla seniorów. Nawet dożywocie grozi 25-letniemu żołnierzowi, który po pijanemu w Mielniku strzelał w kierunku samochodu. Autem jechali cywile, mężczyzna z córką. Żołnierz usłyszał zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przekroczenia uprawnień połączonego z usiłowaniem zabójstwa i groźbami karalnymi. Drugi z zarzutów dotyczy pełnienia służby pod wpływem alkoholu. Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów, częściowo przyznał się między innymi do istotnych okoliczności i nie przyznał się do tego, by chciał kogokolwiek zastrzelić z tej broni, którą użytkował, natomiast potwierdził, że spożywał alkohol, co było niezgodne z przepisami. Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 25-latka. Prawo i Sprawiedliwość czeka na decyzję ministra finansów w sprawie wypłaty pieniędzy za kampanię wyborczą. 30 grudnia Państwowa Komisja Wyborcza przychyliła się do postanowienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i przyjęła sprawozdanie finansowe Komitetu PiS z ostatnich wyborów parlamentarnych. Po decyzji PKW premier Donald Tusk w mediach społecznościowych napisał, że tu cytat, pieniędzy nie ma i nie będzie, na moje oko tyle wynika z uchwały PKW. Do tych słów odniósł się dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński. Okazuje się, że w tej chwili to oko to jest nowe źródło prawa. To jest dosyć specyficzna sytuacja. No i jest ta uchwała rządu, nie ma to najmniejszych podstaw prawnych, sprzeczna z artykułem 92 Konstytucji, no ale cóż, w tej chwili po prostu prawo w Polsce przestało obowiązywać. Zarówno zwrot środków za kampanię do Sejmu i Senatu, jak i subwencja za całą bieżącą kadencję nie należą się Prawu i Sprawiedliwości, uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Konsekwencją źle rozliczonej kampanii wyborczej na podstawie drugiej ustawy, czyli ustawy o partiach politycznych, jest odebranie PiS-owi subwencji. I oczywiście PiS, tworząc system nielegalny, prawny, pisowski, czyli budując sobie takie nakładki na obszary polskiej praworządności, próbował właśnie za pomocą tych nakładek być bezkarnym w różnych obszarach. I właśnie między innymi zdemolowanie Sądu Najwyższego miało temu służyć, czyli krótko mówiąc, jest wina i ma nie być kary. W poniedziałek PKW skierowała do ministra finansów pismo, na podstawie którego powinien on wypłacić pieniądze Prawu i Sprawiedliwości. U wybrzeży Tunezji utonęło 27 migrantów z krajów Afryki Subsaharyjskiej. Dwie wiozące ich łodzie przewróciły się koło wyspy Kerenna. 83 osoby zostały uratowane. Lokalne służby kontynuują poszukiwania rozbitków. Migranci próbowali przedostać się do Europy, a Tunezja jest głównym punktem, z którego wypływają, bowiem od jej wybrzeża jest zaledwie 150 km do włoskiej wyspy Lampedusa. Co roku trasę tę próbują przebyć tysiące ludzi, a setki z nich giną. W zeszłym miesiącu w podobnym incydencie w pobliżu miasta Sfax zginęło 30 migrantów. Wśród nich były kobiety i dzieci. Tunezja zmaga się z bezprecedensowym kryzysem migracyjnym i zastąpiła Libię jako główny punkt, z którego migranci wypływają ku Europie w poszukiwaniu lepszego życia. Jan Olencki, Polskie Radio. Bardzo tanie kawalerki i mieszkania dwupokojowe na wynajem dla seniorów powstają w Szczecinie. Koszt najmu kawalerki to niespełna 600 zł, dwupokojowego nieco powyżej 700 zł. Zainteresowanie jest ogromne, przyznaje Maciej Chomis z Urzędu Miasta w Szczecinie. No bo jest to dobra alternatywa dla seniorów, którzy nie są w stanie albo samodzielnie funkcjonować w mieszkaniach, albo mają na tyle duże mieszkania czy domy, są osobami samotnymi i nie są w stanie po prostu ich utrzymać. Więc to jest alternatywa i sposób właśnie na znalezienie nowego lokum. Finał budowy w pierwszym kwartale tego roku. Do wynajęcia będzie 17 mieszkań. Nietrafiony prezent można wymienić, sprzedać bądź przekazać na szczytny cel. W Warszawie działa sklep charytatywny Polskiego Czerwonego Krzyża, do którego można taką rzecz przynieść. Córka mi przysłała, że jest taki sklep, bo ja się zastanawiałam, gdzie mogę zanieść coś właśnie. Czek nakupowała, teraz nie chodzi w tym. I spodnie, i różne bluzki. Są tutaj ubrania i nowe, i używane, z metkami niektóre. Katarzyna Szymańska, jestem koordynatorem dobrosklepu Polskiego Czerwonego Krzyża. Muszą być to rzeczy czyste i nieuszkodzone. Rzeczy, które do nas trafiają, podlegają ozonowaniu, a później są prasowane i trafiają na wieszak. Można tu znaleźć naprawdę bardzo fajne perełki. Zapraszam wszystkie osoby, które mają nietrafiony prezent do naszego sklepu i można tutaj zostawić ten prezent, a jednocześnie pomóc innym, bo pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych przedmiotów trafiają do potrzebujących na paczki żywnościowe, na różne atrakcje dla dzieci, dla seniorów. Przyniosłam kozaki, ubranka po córce. Często tu przychodzę, przynajmniej raz w miesiącu. Dobrosklep na Warszawskiej Woli to pierwsze takie miejsce w Polsce stworzone przez Polski Czerwony Krzyż. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki w studiu, sport po 17. 3-0 z Wielką Brytanią i Polska w wielkim stylu melduje się w półfinale tenisowego turnieju United Cup. Swoje mecze w grze singlowej wygrali Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a trzeci punkt dorzuciła para mieszana Maja Chwalińska i Jan Zieliński. Biało-czerwoni w wielki finał zagrają w sobotę z Kazachstanem. Przed godziną mówiłem o zwycięstwie Aryny Sabalenki w turnieju WTA 500 w Brisbane. Białorusinka awansowała do ćwierćfinału w stolicy stanu Queensland. Nad Pacyfikiem przybywają także tenisiści z Nowakiem Dżokowiczem na czele. Serb grał dzisiaj z Francuzem Gaelem Monfisem i wygrał w 2 sets-2 i też dołączył do czołowej 8 turnieju. Z Australii przenosimy się o 13 tysięcy kilometrów do Riyadu, gdzie już dzisiaj wieczorem w pierwszym półfinale Pucharu Włoch zagrają Inter Mediolan z Atalantą Bergamo, a szczegóły zna nasz Il Corrispondente Romano. Gazeta dello Sport zachęca do oglądania dzisiejszego meczu tytułem Inter-Atalanta. Gole i spektakl. Zapewne tego samego zdania są saudyjscy kibice. Ostatni bilet sprzedano w zeszłym tygodniu. Zgodnym zdaniem włoskich ekspertów będzie to mecz najlepszych obecnie włoskich drużyn. Z anonsowanych w mediach wyjściowych składów wynika, że Piotr Zieliński usiądzie na ławce. Rozgrywanie meczów Superpucharu Włoch za granicą od lat spotyka się z oburzeniem kibiców, których nie stać na kosztowną podróż do Riyadu, Dohy czy Szanghaju. Podnoszą, że Związek Futbolowy sprzedał ich lojalność i oddanie za petrodolary. Uważają, że mecz o Superpuchar Włoch powinien być rozgrywany, jak nazwa wskazuje, we Włoszech. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek meczu o 20:00 w piątek. W drugim półfinale zmierzą się Milan z Juventusem. Także w piątek początek kultowego rajdu Dakar. To już 47. edycja najtrudniejszego rajdu na świecie. Gdzie się odbędzie? No jakże. Tam, gdzie Puchar Włoch, czyli w Arabii Saudyjskiej, będzie się działo. Szczególnie elektryzuje 48-godzinny odcinek specjalny, podczas którego zawodnicy nie będą mogli korzystać z żadnej pomocy technicznej. W stawce kierowców wystartuje 62-letni Carlos Sainz, Hiszpan zwany El Matador. Broni tytułu, a Dakar wygrywał 4-krotnie. Nie zabraknie też oczywiście Polaków. Wśród nich dwóch motocyklistów, robiącego z roku na rok coraz większe postępy, Konrada Dąbrowskiego, syna wielokrotnego uczestnika Dakaru Marka, oraz Bartłomieja Tabina. Do przejechania w tej edycji 7700 kilometrów. Popołudnie już nie tak wietrzne, ale i tak będzie pochmurno, zwłaszcza w nocy. Wtedy też popada deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem, ale ten wieczór będzie raczej ciepły, od 2 do 6 stopni. W nocy od minus 5 do minus 1 stopnia Celsjusza, cieplej tylko na wybrzeżu, około 1 stopnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17:00 rozpoczynamy drugą godzinę. Zapraszamy do Trójki. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka, a to Editors, A Ton of Love. Gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul clean. Desire, desire, desire, desire. Take a mouthful, twist A Ton of Love, tak jest tytuł tego utworu, nie Desire. Zawsze mnie to dziwi, ale nie, nie Desire, a Ton of Love. 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. A może w taki dzień jak dziś mnie to dziwi, bo mam jakieś takie dziwne poczucie, że jestem w zawieszeniu. Państwo też tak mają dzisiaj? Niby jest dzień roboczy, ale jednak trochę leniwie. Jutro piątek. Wiadomo, weekendu początek, potem znowu wolne i tak się zaczyna ten 2025. Na pomiary noworocznych nastrojów uzbrojony w mikrofon wyruszył Michał Jędrkowiak. W kalendarzu czwartek, a człowiek się czuje ni to jak w sobotę, ni to jak w poniedziałek. To prawda, zgadzam się. Ja w ogóle mam takie dziwne wrażenie, że ostatnio są słabe takie dni. Bardzo mało ludzi widać na mieście, więc jest trochę tak jak w sobotę. Taki jakiś dziwny ten dzień. Nie pan emeryta pyta? A wczoraj był dzień wolny, jakby niedziela, trochę czuć się jakby w poniedziałek. Dla mnie każdy dzień jednakowy. Panowie są uczniami, studentami? Studentami. Studentami. I co, dzisiaj są zajęcia, czy nie? Zależy na jakiej uczelni. Na właśnie. Politechnice są, na uniwersytecie. Nie mają litości. Oni mają wolne, my nie mamy. Wszystko w jakimś takim zawieszeniu. Zawieszenie byłem wczoraj, jak byłem jeszcze na kacu. Kac jak to kac minął. Pani Kamila w pełni sił witalnych jest w pracy, w kwieciarni. Pracy dużo, bo roślinki pić muszą. Mamy bardzo dużo kwiatów doniczkowych i to jest czasami 2-3 godziny podlewania. Dzień pracy jak każdy inny, renament trzeba zrobić, z tym, że nie ma w ogóle ruchu, klientów nie ma, wszyscy odpoczywają, są zmęczeni. Pan Paweł nie odpoczywa, a zmęczony faktycznie trochę jest. Z kolegami przywraca do przedsylwestrowego stanu śmietniki w centrum Warszawy. Dużo śmieci? No dosyć dużo, no bo dzień opóźnienia mamy. Życzę, żeby szybko poszło. No dziękujemy. I tak jak te śmieci zniknął 2024 rok, a nowy, 2025, przyniósł już coś dobrego? No niekoniecznie, bo jestem przeziębiona. A, rozumiem. No ale to szybko można z przeziębienia wyjść chyba. Mam taką nadzieję właśnie. 2024 w ogóle przyniósł coś na 2025, bo rozmowa o pracę przyszła, także uważam to za dobry znak. Ale to rozumiem, że rozmowa dopiero w tym roku. Tak, tak, ale telefon był z tamtego roku. Czy państwo zauważyli już jakieś zmiany od nowego roku? Jakiekolwiek? Czy coś się zmieniło? No, w 2025 musimy jeszcze dać szansę się wykazać. Czy dziewczynie z Szotkac. Ale niezależnie od kalendarza możemy wykazywać się sami. Staram się żyć teraźniejszą chwilą, nie przyszłością, nie przeszłością. Czyli co, u pana zmieniła się tylko kartka w kalendarzu, tak, i nic więcej? Tylko kartka. Staram żadnego postanowienia, nawet małego takiego? A czy może, żeby więcej ćwiczyć, wie pan, bo zdrowie to zawsze... A czyli jednak jakieś znaczenie ten 25 ma? Może mieć, żeby bardziej o siebie dbać. I niech to będzie postanowienie niezależne od obrotu Ziemi wokół Słońca. To rada od Michała Jędrkowiaka, a ja jestem ciekawa jednak, mimo wszystko, czy coś już się u państwa zmieniło w 2025? Panie redaktor pytała, jaki dzisiejszy jest dzień, jak go odbieramy. Otóż to jest smutny dzień. Ptaki po tych sylwestrowych fajerwerkach odleciały i wrócą dopiero, tak jak w poprzednich latach, za 2 tygodnie. Ani jeden pies we wsi naszej nie szczekał. Jak to skomentować? Dziękuję panie Adamie za ten głos. 22,7 trójek to oczywiście znany państwu doskonale nasz numer telefonu. Jeszcze głos od słuchaczki o zacnej wrocławskiej inicjatywie. To w nawiązaniu do pytań, które sobie dzisiaj stawiamy. Co zrobić z nieużywanymi, ale nadającymi się jeszcze do użycia ubraniami? Ja pracuję w takiej fundacji, prowadzimy we Wrocławiu Centrum Aktywności Lokalnej. To jest takie miejsce, które motywuje mieszkańców naszego osiedla do działania. I tutaj powstała taka sąsiedzka inicjatywa, która się nazywa Wspólny Wieszak. Ona działa od kilku lat. W ramach tej inicjatywy wymieniamy się ubraniami. Po prostu przynosimy ubrania, ktoś sobie przychodzi, odbiera to, co potrzebuje. Robimy też takie akcje, jak modlamy się na jakiś konkretny dzień, wyrzucamy wszystko na stoły i na wieszaki. I to jest bardzo, bardzo popularne. Z całego Wrocławia przyjeżdżają do nas. A u nas kolejny temat. Wczoraj rosyjski Gazprom przestał tłoczyć gaz ukraińskimi rurociągami. Wygasła 5-letnia umowa między walczącymi krajami. Strona ukraińska wielokrotnie odmawiała jej przedłużenia. Europa otrzymuje co prawda gaz z magistralami przez Morze Czarne, ale w praktyce to i tak oznacza definitywne odcięcie od rosyjskiego surowca. A jaki to będzie miało wpływ na nas, zwykłych obywateli? No i czy grożą nam kolejne podwyżki? Sprawdzał Kuba Witkowski. Od nowego roku każdorazowo, jeśli ktoś wstawia czajnik na herbatę, a ma w domu gazówkę, musi liczyć się z większymi kosztami. Od 5% do niecałych 8%. Renata Mroczek, wiceszefowa Urzędu Regulacji Energetyki. W ujęciu kwotowym oznacza to wzrost miesięcznych rachunków za gaz od około 2,60 zł dla tak zwanych kuchenkowiczów do niespełna 30 zł dla osób, które używają gazu także do podgrzewania wody i ogrzewania domów. Niektórzy mogą zadawać sobie pytanie, czy podwyżki to już wynik definitywnego zamknięcia gazociągów w Ukrainie. Otóż nie. Ceny kształtuje teraz zupełnie coś innego. Rynek gazu skroplonego LNG. Dzisiaj większy wpływ na ceny gazu ma to, jaka zima panuje w Chinach, w Japonii i Korei. Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. Bo dzisiaj Europa konkuruje o gaz LNG produkowany w Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie, w Katarze i w Australii z tamtymi azjatyckimi rynkami. Jeżeli tam koniunktura gospodarcza, zapotrzebowanie rośnie, no to ceny gazu rosną, bo przelicytowuje nas Azja. A to, co do końca roku płynęło jeszcze z Rosji do Unii Europejskiej, stanowiło zaledwie ułamek całości. Przez Ukrainę płynęło już około 150 terawattogodzin gazu ziemnego rocznie. Dla porównania Unia Europejska zużywa 6 tysięcy terawattogodzin. A skoro o gazie mowa, znowu zatankować. Nie sposób nie zapytać o ten do aut z instalacjami LPG. Jezu. Posiadacze tego typu samochodów pod koniec roku drżeli, bo tuż przed Bożym Narodzeniem wchodziły kolejne sankcje dotyczące także LPG. Pojawiały się bardzo, bardzo liczne obawy o to, że LPG po prostu będzie droższe, czyli przestanie być opłacalne, ale tak się nie stało. Doktor Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z serwisu ePetrol. LPG swoją atrakcyjność cenową utrzymuje nadal, chociaż oczywiście no, uległo ona pewnej weryfikacji, pewnemu zmniejszeniu, ale jednak nie jest to cały czas jakiś lawinowy spadek tejże atrakcyjności. Autogaz podrożył o kilkadziesiąt groszy i w ubiegłym tygodniu kosztował średnio 3,18 zł za litr. Prognozy są takie, że w najbliższych miesiącach wzrosty, jeśli się zdarzą, będą niewielkie i ceny nie powinny zbliżyć się do 4 zł za litr. Kuba Witkowski przygotował ten materiał 22 minuty po 17. Daryl Jones teraz. I'm so serious. to promocja. Dziś wieczorem porozmawiamy o tym, co przez ostatnie lata, dekady nam się w Polsce udało. Gościć będziemy profesora Ryszarda Scharfenberga, eksperta w dziedzinie polityki społecznej, i dr Dorotę Peret-Jakowicz, socjolożkę, badającą zarówno młodych Polaków, jak i starsze pokolenia. Przyjrzymy się trendom, które dzieją się przez dekady czasem, a które sprawiają, że Polska po ponad 35 latach od transformacji jest pod wieloma względami lepszym miejscem do życia. Zapraszam, Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru, no i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Audycja popołudniowa w Trójce. Taki dziś dziwny dzień, że jesteśmy wyjątkowo punktualni, bo prawie 29 minut po 17. Zatem najnowsze informacje z dróg ma dla Państwa Jakub Domoracki. Zakorkowana jest obwodnica Krakowa, autostrada A4, pomiędzy węzłami Kraków, Łagiewniki i Balice w kierunku Katowic. Kilkukilometrowy zator utrzymuje się także przed bramkami w Brzęczkowicach w kierunku Wrocławia, a zdecydowanie wolniej jedzie się także pomiędzy węzłami Kędzierzyn-Koźle i Krapkowice. Tam na kilometrze 262 doszło do awarii ciężarówki i zablokowany jest jeden pas. A w województwie opolskim jazdę utrudniają także zimowe warunki atmosferyczne i spore spowolnienia obserwujemy chociażby na drodze krajowej nr 40 pomiędzy Kędzierzynem, Koźlem i Prudnikiem, a na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Byczyną i Kluczborkiem w miejscowości Biskupice auto ciężarowe zgubiło ładunek. Na kilometrze 478 zablokowane są oba kierunki i ten fragment należy omijać albo pobliskimi trasami lokalnymi, albo drogą wojewódzką 487 i krajową 45 przez Gorzów Śląski. I jeszcze Zakopianka. Tutaj dużo cierpliwości przyda się na Podhalu, na wysokości Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i Zakopanego, a podobnie jest pod samym Krakowem. Tutaj kilkukilometrowy korek obserwujemy pomiędzy Mogilanami i autostradą A4. Skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Marcin Romanowski zrzeka się statusu posła zawodowego. Zapowiedział też, że nie będzie pobierać wynagrodzenia jako parlamentarzysta. Poinformował o tym na antenie telewizji Trwam. Były minister sprawiedliwości usłyszał 11 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk ukrywał się przed policją, kiedy sąd nakazał jego tymczasowe aresztowanie. Po kilku dniach poinformował, że dostał azyl polityczny na Węgrzech. Żołnierz strzelający do samochodu w Mielniku poniesie odpowiedzialność karną oraz zostanie natychmiast wydalony ze służby, poinformował w serwisie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, nie ma pobłażania dla takiego bandyckiego zachowania. Dziś 25-latek usłyszał zarzuty, za które grozi nawet dożywocie. Są nowe informacje w sprawie Tesli, która wybuchła przed hotelem Trumpa w Las Vegas. CNN podaje, że Cybertrucka wynajął czynny żołnierz sił specjalnych. Nie ustalono dotąd, czy to on zginął w eksplozji. Prezydent USA Joe Biden powiedział, że śledczy badają, czy eksplozja przed hotelem Trumpa jest powiązana z noworocznym zamachem sympatyka państwa islamskiego w Nowym Orleanie. W Mediolanie domowe zwierzę będzie można pochować w grobie właściciela, zdecydowała o tym Rada Miasta. Zabroniono natomiast umieszczania na płytach nagrobnych imion zwierząt bądź odniesień do nich. Na nagrobku będzie można umieścić zdjęcie zmarłego właściciela ze swoim pupilem. Na liście są psy, koty, chomiki, króliki, a także ptaki, ryby, żółwie i fretki. Pełny serwis Trójki o 18:00. W nocy będzie pochmurno, popada deszcz, a miejscami deszcz ze śniegiem i może być ślisko. Temperatura od minus 5 do minus 1 stopnia Celsjusza, cieplej na wybrzeżu około 1 stopnia. 28 minut pozostało do 18:00. To nowa piosenka Sama Fendera, People Watching. Znajdą ją Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Robić starymi tekstyliami, starymi butami, starymi ciuchami, firankami, które po prostu już nie nadają się do drugiego życia, bo ja akurat miałem taką przygodę, że będąc oddawać na PSZOK-u, powiedzieli mi, że takie rzeczy, które przywiozą mi w trzech osobnych worach, po prostu tego się nie przyjmuje na PSZOK-u, nie można tego wyrzucić na śmietniku. Głupio byłoby zostawiać to w lesie, prawda? Zadaję za panem to pytanie, bo sytuacja wydaje mi się sprzeczna z przepisami, o których dzisiaj mówiliśmy. Będziemy, wydaje mi się, ten wątek kontynuować. A teraz być może dla uspokojenia nastrojów R, Kelly Watch the Stars, a potem Puls Trójki. Jak tak człowiek posłucha przez 4 minuty formacji R, to od razu robi się spokojniejszy. 20 minut pozostało do 18. Monika Suszek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Puls Trójki. Rok 2025 przynosi Ministerstwu Zdrowia duże wyzwanie. Chodzi o przeprowadzenie reformy szpitalnictwa, która ma na celu konsolidację szpitali oraz zwiększenie efektywności całego systemu opieki zdrowotnej. Choć cel jest jasny, nie będzie to łatwe zadanie, bo w grę wchodzą pieniądze i polityka. Czy zatem da się zreformować służbę zdrowia? O to zapytam moje gościnie, a łączymy się z dr Marią Liburą, analityczką do spraw zdrowia z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również profesor Monika Raulinaitis-Grzybek, kierowniczka think tanku o ochronie zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, co się może zmienić i powinno się zmienić. Konsolidacja szpitali, zwiększenie efektywności systemu zdrowia, zmniejszenie kolejek do specjalistów czy rozwój transportu medycznego. Plany są bardzo ambitne, ale czy są realne? Może zacznijmy od pani doktor, pani Maria Libura. Te plany wymagają zgody politycznej, a tej zgody nie ma nawet w ramach obecnej koalicji rządzącej. To bardzo dobrze pokazał mijający rok, że w zasadzie w żadnej sprawie nie ma konsensusu pomiędzy samymi koalicjantami. Na te problemy, które są jakby stricte wewnątrzrządowe, nałożą się problemy samorządów lokalnych, ponieważ szpitale, oprócz funkcji, jaką pełnią w systemie ochrony zdrowia, są bardzo ważnymi pracodawcami w regionach. I to często właśnie te szpitale, które w tej chwili mają ulec konsolidacji, zmienić funkcję, przestawić się czy połączyć, prawda? Przestawić się na świadczenie innego typu świadczeń, one często są takim oczkiem w głowie samorządów. Nie tylko ze względów czysto zdrowotnych. Inną sprawą jest to, że tak zwane odwracanie piramidy świadczeń, czyli ta idea, że mamy odejść od modelu, który przede wszystkim pakuje pieniądze w szpitalnictwo na rzecz takiego, który jest bliżej pacjenta, który więcej świadczeń udziela w trybie ambulatoryjnym, to wymaga zbudowania tej brakującej brakującego całego piętra niemalże, jakim jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna i inteligentnego połączenia go zarówno z lekarzami rodzinnymi, czyli z tą podstawową opieką zdrowotną, jak i ze szpitalnictwem. Więc jest to reforma, która ma tak naprawdę perspektywę prawdopodobnie 10 do 20 lat. To nie jest coś, co może się zdarzyć w przeciągu roku. To więc, a cele są ambitne, na pewno można zrobić jakieś pierwsze kroki, ale jak powtórzę to jeszcze raz, pod warunkiem uzyskania jakiegoś konsensusu wewnątrz samej koalicji rządzącej. To jest pierwszy krok, a drugi na pokład trzeba wciągnąć zarówno świadczeniodawców, jak i samych obywateli, ponieważ największym problemem w wyprowadzaniu reform w zdrowiu jest bardzo nikła świadomość tego, o co chodzi z tymi wszystkimi szpitalami, z odwracaniem piramid świadczeń. To, co brzmi jak banał w panelach na konferencjach zdrowotnych, jest zupełnie niezrozumiałe dla przeciętnego obywatela. I to oznacza, że każde na przykład zamknięcie jakiegoś oddziału szpitalnego, nawet jeżeli będzie uzasadnione merytorycznie na 150%, może stać się zarzewiem niepokoju politycznego w danym regionie. Więc to nie jest kwestia tylko zdrowia i to nie jest kwestia tylko jakby merytorycznego wyobrażenia sobie przyszłości systemu ochrony zdrowia, ale skutecznego zakomunikowania tego społeczeństwu. Dobrze, to do tej reformy szpitalnictwa jeszcze pewnie w tej rozmowie trochę będziemy powracać. Zdanie pani doktor znamy, a zdanie ekonomistki, pani profesor, jakie jest? Realne czy ambitne, czy mało realne są te plany? No właśnie, ambitne, nieuchronne, bo chyba innej drogi nie mamy, na pewno długofalowe. To znaczy tu się zgadzam z tym z przedmówczynią, że żadna reforma w zdrowiu to nie jest reforma, gdzie za rok, za dwa, za trzy możemy się spodziewać konkretnych takich mierzalnych rezultatów, widocznych rzeczywiście dla każdego przeciętnego obywatela. I też zgadzam się z przedmówczynią, że ten pierwszy krok trzeba zrobić. Moment jest właściwie nie najgorszy, bo i zresztą o tym też mówi resort zdrowia, jest chęć wykorzystania środków z KPO po to, żeby tą marchewkę właśnie na poziomie lokalnym zbudować, żeby wesprzeć zmiany w szpitalnictwie, połączenia szpitali, transformację bazy łóżkowej w kierunku takiej, która być może jest bardziej dostosowana do naszych dzisiejszych i jutrzejszych nawet bardziej potrzeb naszych jako Polaków. I te środki z KPO są dzisiaj, więc trochę nie ma na co czekać, tylko musimy tą reformę rozpocząć i zainicjować. Przesunięcie na poziom lokalny jest z jednej strony odsunięciem właśnie od tych takich centralnych problemów politycznych i dogadania się koalicji. Z drugiej strony właśnie wymaga wciągnięcia jednostek samorządu terytorialnego i pewnie to, co ja bym osobiście rekomendowała, i gdzie mamy dobre doświadczenia, to zaangażowanie w większym stopniu szczebla regionalnego, na przykład zmiany, transformacja na Pomorzu, która całkiem fajne rezultaty przyniosła właśnie w zakresie połączeń jednostek szpitalnych, takiego bardziej świadomego planowania dostępności, była przy dużym wsparciu właśnie władz regionalnych i być może taki ruch w całej Polsce pozwoliłby na wzmocnienie tej całej reformy. Mamy z jednej strony tutaj przykład. Pani doktor też wspomniała o reformie szpitalnictwa i o tym, że rzeczywiście musi to być dobrze zakomunikowane. Reforma szpitalnictwa, która ma dostosować system do zmian demograficznych i przekształcić niektóre oddziały te szpitalne, a niektóre po prostu zlikwidować. No, jak to zrobić, aby nie narazić się na krytykę i czy w ogóle się da? Pani doktor? Nie tylko trzeba jakby przekształcić te szpitale, ale rzeczywiście tutaj ta decentralizacja pewnych decyzji jest potrzebna ze względu na specyfikę terytorialną. I wiemy to chociażby z pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego, że pewne rozwiązania mogą być bardzo dobre na terenie, gdzie mamy gęstą sieć komunikacji publicznej, a kompletnie nie działają na terenach, w których nie ma komunikacji publicznej i do tego jeszcze na przykład w terenach górskich, gdzie ta komunikacja jest dodatkowo utrudniona w związku też nawet z warunkami atmosferycznymi w określonych porach roku. Więc nie dobrze się stało, że przy dyskusjach nad tą reformą szpitali w pewnym momencie strona społeczna, ale też świadczeniodawcy zwrócili uwagę na to, że nie można zastosować jakby jednej sztancy, tak? Czyli nie możemy po prostu mieć takich twardych, centralnych wskaźników, jak chociażby zwrócono na to uwagę w kontekście liczby porodów w danym szpitalu, bo może być tak, że jakaś jednostka, która jest nierentowna z punktu widzenia czysto ekonomicznego, powinna zostać utrzymana ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców danego terenu. I tu chyba jest też taka bardzo jakby ważna sprawa, czyli reforma szpitali czy reforma systemu ochrony zdrowia musi kierować się głównym celem publicznego systemu ochrony zdrowia, a celem publicznego systemu ochrony zdrowia jest bezpieczeństwo zdrowotne obywateli i zapewnienie im równego dostępu do świadczeń. Rachunek ekonomiczny jest bardzo ważny. Wiemy, że systemy ochrony zdrowia potrafią wydawać ogromne pieniądze w sposób nieefektywny, ale to nie oznacza, że rachunek ekonomiczny jest zawsze jedynym tutaj jakby wymiarem, który należy brać pod uwagę w przypadku tego typu reform. Ale trzeba brać pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. To na pewno, ale też jest bardzo, bardzo decyzyjny, można powiedzieć. Pani profesor wspominała o pieniądzach z KPO, które być może przysłużą się do tego, że rzeczywiście niektóre reformy będą mogły się odbyć, bo zdaje się, że te 31 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, to też nie wystarczy. Tutaj, jeżeli chodzi o nasz budżet. Czasami się tak zastanawiamy, czy to nie jest tak, że ile byśmy nie włożyli do tego worka z napisem reforma służby zdrowia, to i tak zazwyczaj będzie za mało. Tak często my odbiorcy myślimy. Czy rzeczywiście tak jest, że to po prostu są nieprzemyślane reformy i no, pewnego rodzaju problemy finansowe i złe decyzje, pani profesor? No a ja powiem kontrowersyjnie, bo zawsze jest łatwo po fakcie oceniać, tak? Znaczy jak stoimy przed problemem, no to chcemy w jakiś sposób, czy szukamy rozwiązania i po fakcie może się okazać, że to rozwiązanie mogło być lepsze i najczęściej pewnie tak jest. Też może, żeby tak odwrócić trochę ton tej dyskusji, w ostatnich latach w wielu obszarach udało nam się szereg sukcesów osiągnąć, więc wiele zmian, które były wdrażane, nie wiem, no chociażby w obszarze opieki nad chorymi po zawale serca, czy w obszarze onkologii też duże pozytywne zmiany w okulistyce. No kilka takich wątków można by było pokazać, chociaż te centra zdrowia psychicznego to też fantastyczne, pewnie dopiero rozgrzebane, no bo koniec pilotażu. Trochę właśnie wiszą na włosku, bo do czerwca tylko ten pilotaż potrwa. No ale rozumiem, że dajemy sobie czas po to, żeby wypracować rozwiązanie jakby bardziej długoterminowe, przynajmniej chcę w to wierzyć, że powołany zespół takie ma zadania. A wracając do reform, z całą pewnością ten system jest systemem złożonym. Czyli to nie jest tak, że jak dołoży się 2 złote, czy 2 miliony, czy cokolwiek gdzieś w jednym miejscu, to z całą pewnością przyniesie to taki czy inny efekt. Wystarczy pokazać ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Zniesione limity, teoretycznie pieniądz płynął szerokim strumieniem i po prostu nie dało się więcej, bo więcej zasobów nie było, więcej lekarzy, pielęgniarek, innych zasobów w systemie. Czyli trzeba szukać innego rozwiązania, trzeba gdzieś indziej udrożnić. Ale znowu, ta baza lekarsko-pielęgniarska to też nie jest pewna stała, tak? Bo w przeszłości kilka lat temu poniesiono pewne decyzje związane z kształceniem, które za parę lat powinny, miejmy nadzieję, poprawić sytuację w odniesieniu do zasobów ludzkich. Więc ja tylko powiem, że nie zazdroszczę ministrze zdrowia, bo na pewno nie jest to łatwy resort. Braki finansowe w tej chwili są i jak pokazują raporty, będą się pogłębiać. Więc z całą pewnością reformy potrzebujemy. Potrzebujemy, żeby zastanowić się, na co te środki idą. I może tylko tak w kontekście wątku wcześniejszego. Pacjent nie potrzebuje szpitala za miedzą. On potrzebuje mieć pewność przede wszystkim, że w określonym czasie będzie w stanie się dostać do placówki medycznej, która będzie w stanie odpowiedzieć na jego potrzeby. I rzeczywiście w pierwszym zdaniu powiedziała pani, czy o transporcie medycznym. My potrzebujemy szpitali, ale trochę pełniących inną funkcję, przynajmniej w tych powiatowych miejscach. To powinny być takie miejsca, gdzie pacjent szybko dostanie niezbędne rzeczywiście wsparcie w tych nagłych, podstawowych potrzebach i gdzie będzie zorganizowany taki transport, o tym mówiła pani doktor, że w odpowiednim czasie, niezależnie od warunków, czy właśnie nawet w założeniu trudnych warunków atmosferycznych, mamy zimę, czy jakiś trudności, pacjent będzie w stanie trafić do placówki, która mu będzie w stanie pomóc. I tak chyba musimy zorientować swoje myślenie, bo mamy w Polsce w tej chwili 1000 szpitali. To jest, patrząc jakby na mapy innych krajów sąsiadujących, to jest bardzo dużo. A każdy szpital to stałe koszty, a za te koszty trzeba płacić. W którym kierunku powinny pójść reformy służby zdrowia, aby takie, zazwyczaj wszystkie bolączki były w jakiś sposób złagodzone bądź też zakończone? I mam tu na myśli właśnie kolejki do specjalistów niekończące się. No był pomysł tutaj tych e-rejestracji, aby umniejszyć albo skrócić te kolejki. Ale jakie są takie standardowe punkty? 2-3 przykłady. Zacznijmy od pani doktor. Najważniejszym elementem, którego brakuje w tej chwili w systemie, jest koordynacja. To zostało już dostrzeżone i stąd programy takie jak koordynacja w pewnych aspektach w kardiologii, czy próby wprowadzenia koordynacji w POZ-cie, które też przecież przyniosły pozytywne efekty i to widzimy i też zauważają to pacjenci, jak widać z badań społecznych, dlatego że bardzo dużo zasobów marnuje się przez brak koordynacji. Pacjentowi nie chodzi o to, żeby się dostał do lekarza specjalisty i wyszedł stamtąd z kolejnym skierowaniem do następnego. Pacjent powinien być leczony w sposób ciągły. Nie można mówić o jakości leczenia, jeżeli nie ma ciągłości tego leczenia. Czyli musimy przestać myśleć przez świadczenia czy typy świadczeń, a zacząć myśleć w systemie ochrony zdrowia tą ścieżką pacjenta. Tak. Czyli pacjent przychodzi z problemem zdrowotnym i jest prowadzony poprzez jasną ścieżkę, tak, do tego momentu, gdy stabilizuje się stan i jego stan zdrowia. I jeszcze na koniec pani profesor, żebyśmy miały równość. Pani profesor. To ja przyklasnę i powiem, że dzisiaj wspólnie z doktorem Mołdachą opublikowaliśmy taki krytyczny trochę artykuł dotyczący tej centralnej rejestracji, pokazujący, że właśnie ona niedostatecznie ten aspekt koordynacyjny uwzględnia, więc ja dodam tylko zasoby cyfrowe wspierające tą koordynację. A pewnie do tego jeszcze dojdzie profilaktyka i diagnostyka, które też są niezwykle

Żegnamy reklamę.